فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتو عن دقيسي الكسو دوادة برنامج كدوحة وريسي دوهدها نوكلات كلاس عطان نداعة إسلامي الفرقان عاو برنامج كوحان ديكو غسو قد بنينا سدح ديارة دود واوين نومان تكدقاي مقالة دو سمريب وقول كقل قدود محا كجرين حسن شيقو دو سمريب مان تكدابولي وحي هانتي عيدا يشقالي ساها ايكو دواد سدح دبلوت كهر وقاي مقالة داس حكو أدن قضب كاس يندينا هنا ولشدة مقالة لوسا مريب يقول كل قدود دباتين تلقى يكوقا بين حسن شيق مددة وكوسقنا مقالة داس وحن ديسو قد بدونا نبضون كسو جيدة مقالة داس وقارن تنسي أدق وقه الليا إذا مدى دولودة فدرع الكومانت مقالة مقدشو كودا وعيقف شعبه كدي مركي يكوى ينلعقب هذا هو يويدستين وحنوك لقاد إنا حكامتا إن كوفرية كراسيدة لقم مولو عالم الإسلامي هي شعب كاللوتاليو وحلقه كواد ورئيس قاره اذا عاد اسلامي اندلس يليلتي الشيخ ادن سني وكمد علماء الصوماليين ورئيس مهمه هو كغورم يرول كبركيسن فلسطين اي هول غلده كسوده ايان عاوه برامجك ان كوغ هنا سدو كلا وحد مقلي دونتان ابوان يوسف شاعر وكمد ابوانيت الصوماليات كدقن غبلد وقوي غلبت صوماليه او غبي قيره له كتيري هول غلك دوفانتا لقسا bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan xiin dheere oo xoolo nool iyo lacag ku wareejiyay masuuliyiinta wilayada islaamiga ah ee galgaduud si loogu taageero ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ee furimaha kula hardamaya shisheeyaha dalka ku soo duulay wax garad iyo waliga galgaduud oo qodobkaasi ka hadlay ayaan barnaamijka idinku ku haynaa xubintii caafimaadka ayaan barnaamijka ka marnayn وهاجاجاين كوبلونو إذا ما تدولو دفتر على كمان تمجال ده مقدشو وحاي كودا وعين قف شعبه كدي مركي يكوى ين لعق بعضها هو ويدستين دعدا ضايا وحاي كدا عدي دك ما تدركين لي مجال ده مقدشو دعدا نوحي تي متكجا ده المركي إذا كدولو دفتر على كيدك ما تدركين لي كوسجن أي روح شعبه هالكسمرية ويدستين لعق لعق تحسين وحو شيئين وسنهينين سيديت كونو شيني سوماليا هي كربين بل سا وحو وشيغي وكلي لح كونو شيني سوماليا ينو هايو تاسي وحي كانتي إني عرودان لقطان حبطو قد عضو نين كان نيا هادا وحا لغود دوين يا ميت كمي دي عسبي تالا دا مقالة دا مقدشو وحينا رنتا نيماني سا يدو دوان سيدو كلا اسكري كتر سان عيدا مدى دولو دا فدرال كوبان بقعميت كو ويرري مقايد هالكاسين وحا كرد شي داو عرور سو قاري بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء مركان حبين تعافيماتك عاو واحل قدشني توبناد حبين تعافيماتك وحان هبين والبسؤال مهيمة كوي دينا دكتور قرح عبد القادر كاسي وفريقي سوياهي اسبتال كمقالة جلب أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا دكتور عبد القادر وحاد عدين عرورتا إيا دومر كقاركود أي عنان وحان عنتا أهين سيدر بحوشا بغحانتا قار عرادا إيا وحي لمدا أرنكاس عافي مادهان محالة دها محاسة سوابا بسم الله وما سنتا waxaan cuntay ahayn ila cunno horta waa condition loo yaqaan pika marka qofku inuu cuno waxaan cuntay ahayn wax loo yaqaan sida inuu shamiitado kaleeto dhuxusho kaleeto carrado kaleeto waxaasi dadka cuno wax loo yaqaan processka saga waa pika dadka cunna noocyada ugu horeeya la yaqaan waxa kamid sida caruurta dadka masaxda ka waal naagaha uur kale waxyaalaha kan waxa kamid sida anemia dhiig la'aanta gooryaanka loo yaqaan askariyeeska hadii macanta jirka ku jiro kaleeto uu ku imaado imbalance ama isla akaan weeso haddii nutrition deficiency uu jiro kaleeto ama nafaqo darrida qofka isku dheeli dirna ama ku filnayn haduu jiro qofka walaac ama walwal uu ku furan yahay calaamadaha qofka haduu isku arko waxa rabaa inuu dhaqtar u imaado ama asintayn وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا. ارتويت أنا الضامي هداني إلهي. barnaamijka dhuuxa wareysiyada qaybihiisa hore ayaan isla maraynaa. magaalada dhuuse mareeb oo maanta diyaarada waaweyn ay ka degeen iyo xasan sheekh oo ka qalab qaatay xogo ku saabsan iyo nabadoon soomaaliyeed oo magaalada dhuuse mareeb ka waramaya ayaan idiin soo gudbi doonaa. balse markaan sheekh aadan sunni oo ka mid a culimmada soomaaliyeed ayaa wareysi uu siiyey idaacadda islaamiga ah ee andalus ee ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu kaga hadlay dhulka barakeysan ee falastiin xogo ku aadan howlgalka duufaanta al-aqsa ayuu u bogaadiyey. sidoo kale waxa uu ka jawaabay su'aalo dhowr ah oo ku geedaaman qadiyadda falastiin iyo waddamada caalamka islaamka. ku soo dhowaada xalqada koowaad. bismillaahi raxmaani raxiim. dhegaystayaal, ku soo dhowaada waraysi gaar ah oo aan la yeelan doono sheekh aadan cabdiraxmaan warsame sheekh aadan sunne oo ka mid a culimmada muslimiinta. dhinacyo kala duwan ayaan wax ka weydiin doonaa sheekha. ugu horeyn sheekhana, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ku soo dhowow mikrofoonka idaacadda islaamiga ee andalus. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إخوة الكرام, بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. وأنا إذن دوهي فضلوا واتهي شيخنا وادل سعطة حاردة فلسطين كتاغن محاكا قبحي هولقلق دوفان الأقصى سيديسا وأركتا لولن كحيلقان كدح قرحي مسلمين تفلسطين يهود حاقيدين تا. الحمد لله ذي العز والكبرياء حمدا كثيرا ضيبا مباركا فيه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله. وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الذي أرسله الله بالسيف بين يدي ساعة حتى يعبد الله وحده. وبعد ذلك وأن لا صعد أنا عايش في زماني هل كان نجوغنا جسدهان قلبي قنوحو كحاضر سنيهاي غزة وحكد عيوان أركينا وحن نوغب حينا horta waa rajadaan qabnay iyo nasrigaan sugaynay ka caalam alislaami uu soo dhowaaday biidnillaah. dabka ka baxee ka bidhaamay khaza ee laga bilaabay waa dabkii bidhaamay u horreeyey ee sabab u noqonayay fadxu beytulmaqdas iyo saa'iri bildaani muslimiin almuxtala lagu furanayay. mana dami doono ninka ku riyooday inuu aamuso heshiis laga gaadho kama dambeyn oo la kala joogsadana waa uu riyoonaya markuu soo toosaan oo xaqiiqada ogaan doonaa wabillahi tawfiiq. sheekh aadan, falcelinno kala duwan ayaa laga bixiyey tani markii uu bilowday duulaankaasi. dowladaha dabrilifyada iyo kuwa carabta ee ka jira caalamul islaami ayaa soo saaray hadallo aan afka baarkiis dhaafsisnayn. maxay kula tahay arrinkaas way ka tartaa qadiyadda falastiin? falcelinnada laga bixiyey labada daraf meesha horta waa macaraka laba daraf ah. labada daraf annaga darafkan joogno waa darafka muslimiinta, darafka kalena waa darafkii wamilat alkufri biakmaliha iyadoon la kala qaadqaadin. marka waxaa falcelinada marka ay bixinayaan waxaan u kala qaadaynaa xukaamta ku fadhiya karaasida laga maamulo caalamul islaami iyo shacabka loo taliyo. shacabka loo taliyaa waxbaa iskulamay hadhin galka seefta ku adleeye, laakiin wixii laga rabay xuduuddii xaajiska inay tallaabaan oo qasa iyo falastiin u tallaabaan oo xuduudaha iyo markaasi xawaajista la dhigay ay jebiyaan oo ay nimanka muqaawamada ee dagaalamaya ku biiriyaan awood waxay leeyihiin baa laga rabaa iyagu. laakiin inta ay sameeyeen waa in mubaaraka waa ku faraxsanay inay xidheen dhammaan safaaradihii tadbiic ah ee laga sameeyey caalamul islaami in badan oo ka mid ah. taasi waa tallaabo shacabku qaaday. ama alxukaam saqadaro ardallo dhinacooda gabay markaasi weeyaan, mayna noqonin yacni markaasi muslimiin adqiyaa oo ansaar ah, manay noqonin kafara aqwiyaa ashqiyaa yacni haybadiyo mowqif le may noqonin. waxa weeye nimanka gaalada ahi shan dowladooda waaweyn oo maraykanka horkacayo yurub ah ayaa miidaankaysa soo taagay daqiiqadii maalmihii ugu horreeyey baanay markaa nusrada bixiyeen, manay la habsaamin. baarijaadkii dayaarada xambaarayna duleedka markaasi talabiid bay keeneen markiiba, waxaana yidhaahdeen iyaga oo daqaayiq fii quduun daqaayiq lagu laynayo shan boqol oo muslimiina oo maata ah bay leeyihin wax kastoy ahaataba waan garab taagannahay, halka ay ka leeyihiin xukaamta caalamul islaami u taliya murtadiinta ee calmaaniyiinta ahi fasluddiin cani dawla ayaanu ku taagnayne, waana khilaafteen reer galbeed iyo yahuudiyey oo iyagu marnaba khandaqa kamay bixine, xarbu diineed iyo xarbu saliib bay ku jireene, adigaa dhoongaa oo lagu حضي يعني هداد مؤمن نقول له هيد مؤمن لا يلدغ من قحن جحرين مرتين قد لبا قور لقاما قنين والله قد لقاما مركي هوري فسلو دين عن الدولة نمتشريه وحاوي النصارى دا ايو ويسكوشرتا حكومة دودو يهودية دي حكومة دودو بودسكي حكومة دودو ووضا السعدان انقا محا دولة دين كلاساري ايا مركا دين تين اسلامك هدا اياد اوغاتين سو ماها اما كا ايدين يكتر توبط انا دي بقصو نقطة وانا الدقون نيمو على عال يوان كحوني وحبا ما تريو تلابا عدن يقادان شعوبة يا حكومته او الهي اللو توبط كينو وقسل لحوريو وقدس لحوريو او لالها مانتا yir aqilada el qariye yar oo markaas qasa oo 20 sano ka badan ku jirtay xisaar oo khanaadiq ay wax ku diyaarsanayeen bay adduunyada ku soo kordhiyeen khaariqad lala yaabay oo misala curadan hore loo arag mufaajaatu alula talabaad iyo saddexaad ay ku soo socdaan waa naga sugeysaan bi idinlaahay tabaaraka taala madax yahuud iyo nasaara isugu jira ayaa talaabib tagtay kadib markii uu bilaawday holgalka duufaan aqsa qaar kood ayaana ku faanayay inay yahuud yihiin wax kasta oo dhacna ay garab taagin yihiin maamulka ay dhisteen ay ugu yaraan Israa'il halka dhanka kala dawladaha Carabta oraada afkooda ka soo bixisa ay tahay oo kaliya hala ilaaliyo xuquuqul insaanka iyo qawaaniinta dawliga ah arinkaas maxay ka dhigan tahay ilaahay wuxuu ila yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassana aw min wara'i judur ba'suhum baynahum shadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta dhalika bi annahum qawmun la ya'qilun ortowa wax ma garato nimanku wax ma fahmiyan haqna ma fahmiyan ilaahay marka muraadku ka leeyahay ma garanayaan dagaalka ay ku jiraan dhamaantood wad arkaysa maanta madaxweynihi waxay imi mareykanka bilkin hor wasiirkii kharijiga ayaa yimi kuwii ingiriiska iyo kuwii kale mareykanka ayaa yurub ka socday ayaa yimi kulligood khandaqa waxay ka wada galeen saaruuxi muqaawmada ayaa khandaqa ka wada galeen shirdima qaliil ay ku sheegan oo caalamka ka cadaysiisay oo u baahan la soo qabto goorma soo qabanaysan مع حكامتيني أو قبليهني وين أوسوق جبن جابسدي والله بمركبه بارشادو أو نسوسات بواضه أو يروبو ده متبع عيريسو أو يهود وحي هيين أو ده تكنولوجيا سنة ده يودي بين أي حماس وببعد عيك كريو ويدي وإله سبحانه وتعالى ضعف يقول نقول شيء جينا عقل لهين أو ما جرت أيهين مبدأ أهان بين غلط ده قال يعني إسلام إيه يقول حدود اسمه وافق سنة يهودية نصارى ويسوق عدو سيهين yahuudna waxay leeyahay nasaaradu markaasii shayna kuma sugna nasaaradu waxay leeyahay yahuudu markaasii layso calaashay waxay ku sugeen ma jiro laakiin maanta markii dagaalka anaga nagu la jiraa waxay cadeysteen inaanay midaysnayn anaga laakiin xukuumadaydu ma naymidoobin xukuumadaydu caalamka islaamiga inay difaacaan diin iyo xuquuq iyo dalna uma soo jeedaan waa niman adduunyadana seegay aakhirana horay uga tageen risaalati ila akhwaanina oo ahli falastiin aqulu lakum لله ذركم وعلى الله أجركم والنصر حليفكم بإذن الله تبارك وتعالى ينصركم الله بنصره العزيز ويؤيدكم بالروح القدس وبالمؤمنين ويثبت أقدامكم ويقوي عزيمتكم ويوحد صفكم ويجمع كلمتكم على التوحيد ويسدد رميتكم وينصركم على اليهود الحاقدة ومن حالفهم ويشفي مرضاكم ويداوي جرحاكم ويعافي مبتلاكم ويتقبل شهداءكم ويرحم موتاكم ويطعم جائعكم ويسقي عطشاكم ويرزقكم من حيث لا تحتسبون ويحفظكم من شر الأعداء ويكفيكم من كيدهم اللهم حرر الأقصى وسائر بلاد المسلمين اللهم عليك باليهود الحاقدين الغاصبين الغاشمين ومن وراءهم شتت شملهم فرق جمعهم خرب ديارهم واجعل بأسهم بينهم يا أحفاد عمر بن الخطاب وخالد بن وليد وعمر بن العاص والنور الدين سنكي وصالح الدين الأيوبي انتقموا للشعب المسلم الجريح من ذئاب الصهاينة اقتلوهم حيث أدركتموهم حرقوهم فجروهم سلزلوهم شردوهم احصروهم واقعدوا لهم كل مرسد الصاع بالصاعين ألستم بأحفاد علي بن أبي طالب القائل أنا الذي صمتني أمي حيدرة كالليث قابات كريه المنظرة أوفيهم بالصاع كيل الصندرة كأني أنظر إلى خيول المسلمين تدك سنابكها بفلسطين بالبيت المقدس بإذن الله العزيز القهار قدما قدما فتوكلوا على الله وهو حسبكم أليس الله بكاف عبده ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس فلا مجال للضعف في ضربهم وقتلهم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون واصبروا وصابروا فإن الصبر حليف النصر إن النصر مع الصبر يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابدوا واتقوا الله لعلكم تفلحون أدباد ما سنتهي الشيخنا الشيخ آذن سنة انتهي نجوغو حلقة كوبات ورئيسكن قاركة وادما سنتهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيكم الله يحفظكم ويعافيكم ويسددكم آمين جزاك الله خير وهجاك كاسي وحوها شيخ آذن سني أولها اللي يي إذا عدى إسلامي قاه يلندلوس يكو هذا شاء أفك حركة مجاهدين تل شباب دين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي مركان أنو أنو دنكا إيو ولاية إسلامي قاه يلقدود bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada Xindheer ayaa waxay xoolo nool iyo lacag ku wareejiyeen masuuliyiinta walaalada Islaamiga ah ee Galgaduud si loo gaarsiiyo ciidamada mujaahidiinta ee ku jira halganka ka dhanka ah shisheeyaha dalka ku soo duulay gaar ahaan qaybtooda ka hardamaya gobolka Galgaduud xoolaha waxay isugu jireen 10 neef oo geel ah 100 neef oo ari iyo sidoo kale lacag cadaan ah oo dhan $2,200 madashii lagu wareejinayo waxaa ku sugnaa masuuliyiin ka tirsan mujaahidiinta gaar ahaan wilayada Galgaduud iyo sidoo kale Nabadoono waxaa ka mid ah dadkii halkaasii ka hadlay Nabadoon Xirsi Gadi oo ka mid ah waxgaradka degmada Xindheere bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wal aaqibatu lil muttaqiina wala udwaana illa 'alal zaalimiin wa ashhadu an laa ilaaha illa allah wahdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuuluhu ma ba'd alxamdulillaahi rabbil aalamiin waxaan mahadinayna ilaahi qaadika meesha isugu kaana keenay bacda allah dadka muslimiinka oo meesha isugu yimid oo ka hadlaya danahooda diiniga baan mataqaanayaan mahad celinayna waxaan ku hadlayna xoolaha dadkan meesha galabta degmada Xindheere laga dhiibayo oo lagu wareejinayo walaayada gobolka lagu wareejinayo Waali Cabdalle baan rabnaa inaan ku hadalno xoolahaasi wuxuu yeeyay markii hore geelu 10 weey lacagtu 2,200 weey arigu 100 neef weey waxa la rabaa inta kitaabka Ilaahay in loo koryeelo dad kale ma keenin degmada Xindheer unba laga keenay laakiin dadka muslimiinka unba loo keenay waxaanu rabnaa cid kasta ee muslimiina xoolahaas inay bixiyaan ayaga laftoodu kitaabka Ilaahay soo kor ku noqdo waxaanu rabnaa sida gaala subaxaystay anaguna subaxaysano waxaanu rabnaa cadawga la inaan ku jabino waxaanu rabnaa kitaabka la inuu kor ku noqdo waxaanu rabnaa gaala inaan naxdin gelino waxaanu rabnaa muslimiinka inaan farxad gelino waxaanu rabnaa inaanu mataqaana san on inaan xakuno ayaga gumaysano waxaanu rabnaa cid walba ee muslimiina inay soo gurmataan rabnaa waxaanu rabnaa cid kasta oo mataqaana ee gaalaahi inay naxdo waxaanu rabnaa inay jawaabtanadu say u baxaydo inay u noqoto ilaahayna u idmo waa inaan noo idmanaatayo in badan oo soo duushay xamla soo qaaday halaagii ku dhacay iyo kala habow ku dhacay cid aan war u hayn lama arko waxaanu rabnaa say galabta ilinta u qarsanahayaan inay u siyaado waxaanu rabnaa sidaan guusha u haysano inay siyaado waxaan rabnaa sida gacanaha mujaahid Ilaahay ugu cadaabay in cid walba u muuqato waxaan rabnaa meel kasta ee muslimiintu leeyihiin inaan mataqaana gacanta ku dhigno war gaala maxaa badanada ka jeeyay badanada inuu haystaano war maxaan ku haynaa bariga inuu haystaano maxaan ku haynaa kitaabkana inuu haystaano maxaan ku haynaa war dadka muslimiinka isku sheegayo ma waadna arkaynina badanadii in loo tirisaayo dhanka oo muslimiintu lahaayeen gaala waxba nagu male gaala anaga waxba nagu male muslimiin baynu nahay badanada anaga ale bariga anaga anagaale kitaabka anaga anagaale waxa uu ku soo duushana waa anaga war wixii galabta naf loo qiira loo muslimiin isku sheegayo cid kasta ee muslim ahay galabta waxa weeye guusha soo doono kitaabkaas Ilaahay inuu kor noqdana cid walba muslim ah u diyaar garowdo deeqda aan bixinana Ilaahay kitaabkiisa ugu dhawaahayna galabtana ma aan bilaabin waanu bixi doonaa naftanada baaca Ilaahay aanu ka gadanayna maalka naga miiska saaran Ilaahay dartiisa aan u bixinayna warka wuxuu ku soo dhameysan yahay gaala waa gurmatay muslimiinu isu gurmada isgacan siiya kitaabka Ilaahay soo korna uu yahay korna uu noqon doonaa Ilaahay ayaana garab siinaya Allahu Akbar Allahu Akbar walillahi alhamdu وقدم بنتي الشيخ عبد الله أبو خالد والجا ولاية الإسلامية قال جذود يا كقدومي أنت ذايك ورجال مجاهدين تا وحنا شايفين جالسين دونان إسقون سيدوك لدردار نسي يدت كدق ماذا حين درة الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أولا الله سبحانه وتعالى أيا أمهد علينا عليه نخلقيي نهنونيي نوافجيي هداية يا إسلام مذا ما أنت أنكحد لينو أنا مسلمين إلهي إن أن رحل جلينا سبحانه وتعالى واجباتك وأمرتي سي وحكم إذا نان معركتي فلينو ومعركتي ديارنا ونهاي مرولبا إلهي أمهد علينا سبحانه وتعالى بعد الله نمان سوقيب قلياشا مناسبة أما كلن كان هدي علم دي أيهين أضياشي لقن كهدا أيهين أخيار كتي وحقرت كهدا أيهين شكرا لكم جزاكم الله خير الجزاء أنت أسكدي بمانتا وحن أفر لنا سأخيارتا أي شيئين مناسبة كسافن والوريجين وحولا الجهاد لوغة تلقلي وفي سبيل الله دين تلاهي لوغة كريالا وكم ده جهاد الله سبحانه وتعالى نامري qeybaha markaasii ugu muhiimsan in lagu jihaado oo maaragtay diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu talagalay in lagu koryeelo taasoo ah hoolo nool iyo lacag adaan isku dhex jirto taasoo ay soo diyaariyeen ama ay bixiyeen umada degan degmada Hindheere hadii ay yihiin ganacsatadii hadii ay yihiin hoolaleedii hadii ay yihiin gabdhaha bulshada qeybaha kala duwan ay isku dareen ayagoo loo dirin oo maaragtay si maaragtay iskooda ah oo juhdigoodii dadaalkoodii iyo xaaladda markaas inay wax ku darsadaan jihadka fi sabili illahi ay ku talagaleen munaasabadaas ayaan joognaa waxaan leenahay intii qeyb iyo maaragtay door iyo kaalinba ka lahayd hoolaha si maaragtay jihad fi sabili illahi loo ururiyey oo infaaq fi sabili illahi tabaruc ahaa dadkii qeyb galay maaragtay dadkii wax bixiyey dadkii maaragtay ka aruurinayay dadka dadkii wacyigelintii buraarijintii waday jazaakumullahu khayran fi miizaani xasanaatikum ilaahi idin saaro ayaan leenahay waxaan rabaa marka inaan warkayga ku soo koobo dhowr nuqdo nuqdada koowaad waxay tahay saad ogtihiin maanta ama waqtiga hadda aan joogno dadka muslimiinta waxay ku jiraan jihaad oo farduceyn ah jihaadka markaas noocgiisa oo maanta taagan waxa waaye jihaad farduceyn waaye farduceyn waxa waaye waxyaalaha laga rabo qof walba in si iskiisa ama shakhsiyadiisa laga rabo una u sameeyo la rabo ilaahay uu ku adoonsaday subxaanahu wa tacaala lianna xaalaadkii jihaadka farduceyn ku noqonayay ayaa la helay dhammaantood ama intooda badana la helay waxaana ka mid ah cadowga hadday soo galaan waddan ama dhul ama deegaan dad muslimiin ay degan yihiin hadday taakado wax la eg ama wax u dhow hadday soo galaan jihaadku waxaa la yidhi farduceyn ayaa noqonaya farduceyn waay idaa dakhala aladuwu arda almuslimiina yusbixu aljihaadu farda caynin inda jamiici alfuqahaai walmufasiriina walmuxadisiin culmada ayaa ka hadashay maaragtay culmada arrintaasi oo isla qabaan ayagoo maaragtay mafhuumka awaamirta jihaadka aayaadka qur-aanka ee axaadiista laga fahmayo waa sidaas waa dhaqankii muslimiintu waay maantana taas arrin aan iskugu sheekeynayno oo cadow soo galay wadamada muslimiinta iyo arrin la isku warsanayo ma arrin banaanka iska taal waay taasa marka dadka muslimiinta maanta ay ku buraarigsan yihiin ay fahansan yihiin gaalada kulle waa la arkay waa la fahmay aydana marka mar kulle iska qafla iyo oo maaragtay sahu badan waa iska jirjiray laakiin hadda muslimiinta waa ay fahansan yihiin alxamdulillah nuqtadaas marka oo runtii nuqta muhiim ah qof kasta muslim ah inuu sidaasi ogaado oo ilaahayna uu ku caawido loo baahan yahay waay nuqtada labaadna waxa waaye jihaadka maalka in laga jihaado aljihaadu bilmaal laa yaqilu ahmiyatan can aljihaadi binnafsi in maalka jihaadka lagu darsado maalka intaad heli karto aad bixiso ahmiyaddeeda iyo muhiimaddeeda kama yaro in naftaada aad bixiso bal qur-aanka kariimka ah aayadaha markaad akhriiso waxa waaye inta badan markii laga hadlayo maalka in laga jihaado iyo nafta waxaa la soo hormarinayaa maalka aayadaha qur-aanka intaa soo hormariyaan in yar moogi marka saas daraaddii ahmiid ayay tusinaysaa shayka haddii la soo hormariyo shayka lagu soo hormariyo isaga ahmiid la isaga kow ah taasna marka runtii faham oo ku dhaqanka shareeca islaamkana ah in maalka maanta inta la helaayo dadka ay maanta geela soomaalida agteeda geela ugu qiimo badan dollar iyo waxaan ma aragtay wax gadaal iska yimid oo warqad awaaya qaldidaas marka qaldiya runtii muhiimadeeda leh oo ma aragtay in waajibaadka ku yaalo midka ugu muhiimsan inaad qaadato aad hormariso saas daraadeed maanta waxa farxad noo ah in dadku muslimiinta ay u tartamayaan khayraadka munaasabadan aan joogno ay ka mid tahay in ma aragtay maalkii naftiis la qadimayo la bixinayo saad kule khudbada iyo kalimaadka baxayay aad ma aragtay aan ka maqlaynay mana aha xin dheer munaasabadii ugu horreeyday oo hoole ay ku wareejiyaan middii labaadna maaha middii saddexaadna maaha intaas inka badan waay marmaraad badan ayaa sidan oo kale jazaahum allahu khayra aljazaa ee ma aragtay jihaadka ay u taageereen binafsi walmaali oo ay u taageereen jazaahum allahu khayra aljazaa anaga markan ka wilaayo ahaan hoolahaas tiradooda la sheegay geelina uu yahay 10 neef arigina uu yahay 100 neef lacagtana ay tahay $2,200 ah waa idinka lagu wareegnay insha allahu tacaala waxaana gaarsiin doonaa meeshii looga talagalay oo ladag ma aragtay ay u niyeysteen ay u soo bixiyeen ayaan gaarsiin doonaa haddii alla yiraahdo subxaanahu watacaala waxaan ilaahay subxaanahu watacaala weydiinaynaa qof kasta oo ka qayb qaatay hoolaha bixiyey oo ma aragtay dadaal iyo juhdi fikir u sameeyey oo ama hayay hoolaha maalmihii hadda gacanta lagu hayay ilaahay subxaana watacaala fii miisaani xasanaatihim ilaahay ha u saaro meesha laga keenay oo lagu bixiyeyna ilaahay wax bedel ah oo ka kheyr badan kubarka badan ilaahay ha siiyo maanta magaalada dhuusamareeb waxaa ka degay sida aan wararka ku helayno 3 diyaaradood oo waaweyn kuwaasi oo magaalada ka daabulay wixii hanti ciidan iyo sidoo kale wufuudii xasan gurgurtay xilligii uu magaaladaasi soo gaaray la socday diyaaradaha waxay daabuleen ciidamadii gaarka ee ilaalada uu ahaa xasan sheekh iyo sidoo kale qaar ka mid a wafdigii isaga la shaqaynaya ee muddo 3 bilood ku dhowaad ka hor deegaankaasi gaaray waxaa wararku sheegayaan in xasan sheekh magaalada uu gabi ahaanba si toosa uga qalab qaatay warar maalmihi lasoo dhaafay soo baxaya ayaa sheegay in xasan sheekh uu si toosa dhowaan uga qalab qaadan doono magaalada dhuusamareeb islamarkaana uu gabi ahaanba isaga guurayo magaaladaas arrintaasi maanta ayuu xasan sheekh si rasmi ah u dhammaystiray iyadoona magaalada muqdisho dib loogu celiyey dhammaan wixii ciidan gaarka ahaa ee halkaasi ka joogay iyo sidoo kale hantidii uu goobtaasi la soo gaaray madaxtooyada maamulka galmudug uu ku leeyahay magaalada dhuusamareeb ayaa haatan haawanaysa axmed cabdikaari qoorqoor ayaana hadda wajahaya xaalad culus xasan sheekh waxaa la leeyahay niyadjabkii uu ka qaaday dagaalada gobolka galgaduud waxay sababtay in gebi ahaanba magaalada uu isaga guuro gobolka galgaduud deegaanadii ay weerarka kaga soo qaadeen ciidamada dowladda federaalka oo ay galbinayaan diyaaradaha dhinta badan deegaanadaasi hadda waxaa gacanta ku haya ciidamada mujaahidiinta al-shabaab mid ka mid a deegaanadii ugu dambeeyana toddobaadkii hore ayay ciidamada mujaahidiinta ku soo afjareen askar ka tirsan dowladda federaalka waa deegaanka baruujeed xasan sheekh wuxuu u ambabixi doonaa waddanka ingiriiska si halkaasi hay-ado kiriishtaan ah ay lacago ugu uruuriyaan dowladda federaalka oo la tiicaysa dhaqaale darre aad u baahsan kadib markii reer galbeedka ay u sheegeen in ay dhammaan joojiyeen wixii qarashaad ah oo ay sii jireen cabdiraxiin maxamuud bacdo oo ah nabadoon kasoo jeeda beesha cayir ayaa wuxuu la hadlay idaacadda islaamiga alfurqaan isagoona ka waramay dhibaatooyinka magaalada dhuusamareeb bulshada ku dhaqan ay kala kulmeen xasan sheekh intii uu magaaladaasi ku sugnaa cabdullaahi yaasin jaamac ayuu u waramay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu nabadoon cabdiraxiim maxamuud bacdow ku soo dhowow idaacadda islaamiga alfurqaan waa dhowahay aad iyo aad adigaa lahaa dalabka inaan wareysa kaa qaadno maxaad doonaysaa inaad ka hadasho waxaan rabaa inaan ka hadlo dhibaato ka jirta magaalada dhuusamareeb iyo amni darro ee ku soo korortay waayahan dambe oo cabasho iyo khayrdhaan ay ka muujiyeen dadweynaha ku dhaqan magaaladaas maxay tahaa dhibaatada ka jirtaa dhuusamareeb ma dhibaato horey u jirtaa oo sii korortaba mise waa mid cusub bal noo qeex dhibaatadu nooca ay tahay wax badan oo dhibaato ah waa ka jireen laakiin hadda way sii saayiday waxaa la dhihi karaa 200% ay laban laabatay awal dhibaato waa ka jirtay oo ma dhibaato lahayn oo marna waxaa soo maray meeshaas niman sufa la yiraa oo shar ah kadibna dowlad goboleedka galmudug wax la yiraa lagu magacaabay oo lagu dhisay waa shaada la dirira oo aan xaqa iyo fiirinaynin xuquuqda dadka muslimiinta ay leeyihiin ku tuntay oo waxa weeye cumulo gaalo ah iyadoo intaasu jirtaa marka hadda ay sii korortay oo qayldhaantii ay laba jibaarantay محقر دانت اللي بجباري محاجرة وحاجرة انت عنقنا هاي نللي رادو نشاك تمد حوينا الصوماليا اللي راح سنقر قرت وشرع ومدى الصوماليا بريها عندن بيئة ما سنت كان هادا عن كوتر ناسية دمانا يا بلاوي سي إلا هادا شرع كل وريقا هاي ايا وحو كادف تيهوي ومدى مركا إساقو واقف إلهي diinkiisa iyo umada muslimiinta hadda kana ka galay oo iska dakanaysan oo dhibaato iyo shar la wareegaya meesha uu tagana waxa weeye hadda waxaad waa dareemi kartaa oo cabsi iyo waxa daris la ah wixii uu galay inuu ka baqay ma fahamtay haye marka sidaas darteed magaalada hadda way kala oodan tahay lama maro waa la gooyay xaafadaha sida ay magaaladu ka kooban tahayna waa kala go'an yihiin هل كست بقى حال وجوه يبرو دتكو اسمه بوقدان جناسي وركيس بدأ دتكي سفر كا مري شرنا وحوي مجال هذا كونها بري كمران ادي كوصل لحيد أنا وحوي سدبلا يدرقي وصل لحتارين عسمر الجور مركا مجال هذا مجاله دبعته يو يو أمن درو يو في سهاد وكسوكر ينكا سواي وما دي شوكتنا قلنا تودا بحيسا بابورتو مركا يمرايان ملي رادو قال داره أي وحير هرو دافان aysan gaarin meel meesha leh oo samreeb waxay u laabtaan inay cabariye ka mar ay ka laabtaan markaas ka dibey soo laabtaan waxay ku soo laabtaan wadada dhinaca mareer gur oo meel ira mirig oo mareer gur iyo u dhaxay dhu samreeb wada ka soo dhacday laamiga markaas ka dib ka fuulaan baaritaan iyo waxa weeye boob iyo tacdiibin iyo dhibaatoana lagu haya qeyl dhaanta marka waa lab jibaarantahay ciidamada magaalada gudaha jooga ee ilaalinaya madaxweynaha ama ku hareereysan maxay leeyihiin waxaan maqalnay ciidamada admis ee maartay magaca midowga afrika ku jooga iyo kuwa dawladda federaalka qaar kooda xamar raay keenay iyo kuwa galmudugba inay culayska qayb ka yihiin hadda walaalow waa dareemi kartaa qof baqaya oo ilaahay ka dakanaysan ummadna dakana ka galay oo dadkii Soomaaliyeed baabiyay haday macnawiyad lahaayeen haday diin lahaayeen iyo haday ganacsi lahaayeen iyo haday dad macnaa birmugeeyda lahaayeen nin baabiyay oo dakanaysan oo gacmashay ku adeegay wa dareemi kartaa baalka ciidanka uu wato ciidan farayar maaha haday tahay kuwa admis oo Djibouti dawladda Djibouti u jooga meesha haday tahay kuwa galmudug oo waxa weeye ninka liira qorqor odaga ka yahay iyo kuwa asagu oo wato loo yaqaan koofi casta amma nabad sugid dabii asta isku darsan waxa la isdhigi karaa wax gaaraya 4,300 qiyaastii wax gaaraya way ma fahamtay way magaalada markaa waxay san baqaadin baciidanka oo wato bal habeenku 12 saacadii la gaaro wax nuxsada malaha gabadhii soo baxda iyaga ana miday farxumeeyaan iyo miday dilaan ay ka dhigaayaan qofkii ay arkaan waa xiraayaan magaaladu hadii mayd galo waa way meel isu martamalahan gudaheeda banaankeeda waa saas laga ooday gudahana waa kala oodantaa sida nolo sheegayo macna dadku ay soo gaarsiinayaan xaafad xaafad ma booqato dukaan kale kama uma adeeg tago dariiq la maramalahan meel kasta biro iyo dhagax ku go'an arrakaa waa lagu gadiyay dadku waa dhibaateysan yihiin hadii qof weynay ahay habeenkii foolato ama qof uu xanuunsado xaalad degdeg soo boodo isbitaalka ma lagii karaa ما يتحس ما ترتى إسبتال إسكناف قف قف برجع كم كانوا صامم بقى كرو إسبتال كقول لي سابا قامبا أو دفاع لوجة ترى أو البال كلي رادو كاو أركاو يدغهان يسلك يوهان أي يغاني عيد أدمس أو توانا ده كتر تلقى لو جوي ما الفرن وما ترتى ما هجاب لقي إسبتال كنا إسبتال ما ترو إسكناف إن إسبتال لقي برجع كده جنود درس كهدي لقى الأمي مصابيح كرو خوش أنت على إك محو لقيها قرش كبحي كلتها qarashka ku baxaya qof kasto aqal loo dareemi karta wax yar maaha dadka oo wataa kaliya xataa qudur daruuriga ma cunaan ee waxay cunaan daroogo ay ku nool yihiin oo siyaada waxay ku nool yihiin wax macnaha aan qarashadkoodu aysan yareyn qarashka ku baxaya marka oo wixii Soomaaliya uu soo toogsaday oo loogu talagalay Soomaaliya dhan ayaa ku baxaya qarashka ku baxaa waxaan islaayaa bishii wuxuu gaari karaa dhowr bilyan oo dollar abishii ku baxda meeshaas oo ku baxda dadan waxna qabaneynin inay wax fasaadiyaan maana waxba qabaneynin oo loogu talagalay umada Soomaaliyeed in lagu dhibo ayaa meeshaas qarashkaas lagu siiya waa qarashka uu leeyahay qaramada midoobay waxa lagu sheegayo oo gaalada midowday iyo Mareykan iyo Yuhuud qarashaadka ay ku baabiyeen macnuheedka Soomaaliyeed ku baabiyaan lo qarashaadka loogu talagalay meesha lagu cunaa dad waxa la shaqeysta calooshii shaqeystayaala oo u gacan haatinaayo leh meeshaanu waxa weey hadii idi macnaa gobolada dhexe ay hesha ayaa Soomaaliya dhan helaysa wax saasa laga looga dhaadhiyo loo sheegay sidaas ay macnaa ay ku wada joogan ma fahamti odayaasha deegaanka ma la hadleenuma yiraahdeen iyo dadka kale ee wax garadka ah war naga tag waa dhibtoono maarta isaga meesha dhibaatad noo horseeday naga hor wareego carada Ilaahay meel kamar ummadu waa qaybsan tahay sidaad ogtahayba dad waa dad uun raaca oo sandareerta ku shaqeeya oo maalintaas fadlan lacag ku shuba cidii wax u dhiibata waxay wada la wada ciduna waa cid waxa waaye wax garanaysa damiir leh oo wax fahmaysa inta damiirka la waa diidan tahay waa ka qayl dhaamiyaan hadday tahay dadka shacabka hadday tahay dadka ganacsatada hadday tahay dadka waxa waaye madarista iyo dugsiga quraanka iyo culimada diinka hadday tahay waxa waaye haweenka way ka qayl dhaamiyaan laakiin waxa soo dhan waxa jira wax sheegta oo calooshii khusqaystayaala qodayaal lagu sheego waxa ka qayliyay anuu intaan ogaa in la yiraado taaruleed taaruleed uu ka hadlay anuu intaan ogaa wuxuu yiri meeshaan ka dhaaf in wax lagu soo kordhiyey waa la dhibaateeyey ummadan waa la go'doomiyey amni ma jiro baashan waa lagu fashilmay hana la ka dulqaado yiri wasiirka waxbarashada golmudu waa ka hadlay isaguna sidoo kale inay baashaanu tahay oo sida ridada la ah laakiin dad waxa jirta wax ma garataa oo hadii wax yar lagu sar caadiyo iska aqbalaayo gunimada gumeysiga oo hadda aad dareemi karto marka dadkaas markii laga reebo inta wax garataa way diideen barnaamijkaas wuxuu sheegay Xasan Sheekh arrimaha dagaal uu joogo meesh oo doonayo inuu la dagaalamo xarakada shabaab ul mujahideen sidee bay isu keenaysaa xarakada shabaab ul mujahideen la dagaalamaya oo dagaalkan hoggaaminaya iyo in gidaar lagu wareejiyo guriga uu ku jiro ciidama lagu wareejiyo arro iyo dhagxaan sidadka la dhigo magaalada uu joogo dhan gabigood aan la soo geli karin qofna xusa kara aan la arago meel walba aan askari keeb la yuro asaga ilaalinaya oo fadhiya waxaa la yiri nin maqan xoolo ma ilaali waayo waxaas gaalada iyo dadka ka soo horjeeda siyaasiyiinta oo rabaa inuu kuna sarcaadiyo muqdisho iyo meesha leh dhow samareeb waa laba gobol oo Soomaaliya mid hadda waxa weeye saakay mid ka bedelno ma jiro hadduu xamar ka soo tago dhow samareeb tagana dagaal ma gelin guriga ku jira gurigaas aan lagu waardiyeeya oo uusan meelna uga bixin waa bilaash xayte tuuta beena u qaatay wuxuu maqashiinayaa qowda maqashi waxba u qaban wuxuu maqashiina uu leeyahay oo rabaa inuu ku sii booto gareeyo oo siyaasadiisa dambe wareega labaad doorashada dambe uu ku raadinaa campaign inuu yiraahdo anigu waxaan ahay ninkii kaliya tuuta qaatay ee Muqdisho ka baxay gobollada Soomaaliya ka soo dagaalamay inuu dhaho rabaa ma fahamtay midda kale wuxuu uga rabaa nimankii soo dirsaday oo caamilka uu ahaa uu shaqeynayo shaqaalaha uu ahaa gaalada midowda iyo Mareykan iyo wixii la halmaala inuu iyagana dhaho furunta dagaalkan jooga nimankii diinta sheeganayo alqaacido ayaan rabaa macnaha inaan aan safka hore dhabbadan ku jiraa inuu dhaho lacag lagu siiyo rabaa ma fahamti ugu dambeyntii beesha deegaanka ee aad ka soo jeedo iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed ku dhigaysanaya maxaad leedahay waxaan dhihi lahaa intay maqlaysa barnaamijkaas waa barnaamij been ah waa barnaamij mutuxan oo diin la dirira waa barnaamij mutuxan oo Soomaali baabiina waa barnaamij mutuxan oo la rabo in wax kasta oo ummada aqligeeda lagu jeediyo ama lagu dhibaateeyo ama lagu marin habaabiyo waxaan leeyahay barnaamijkaas beesha anuu aan ka soo jeedo cayr ama ummada Soomaaliyeed in inta qabiil la abaabulo oo la dagaal geliyo lagu baabiyo been loo sheego waxaan facaya maaha waxa dhimanaa waa wiilashoodii waxa waaye dhaawac maa wiilashoodii waaye hadda waxaan ognahay kuwii dhaawacmay inay ku qurmayaan isbitaalada magaalada Muqdisho oo ay ku qayl dhaaminayaan kuwii dhintay wixii dadkii ay ka dhintay agoontahayd wax daryeelaya aan la arkin aabayaashoodii hooyaalkood ay waayeen marka waxaan leeyahay intaad fogtahay la fiirsadaa dadkaas dadka dhintay iyagoo nool aan la hadalnay kuwa hadda noolna inaan la hadalnaan rabnaa wuxuu sheegno barnaamijkaas ninkaas qandaraaska Soomaaliya uu ku soo qaato Soomaali baabi'inta oo diin la dirirka cid kasta oo maqlaydo warkiga maqlaysa waxaan leeyahay ka joogsato ninkaas magaalada dhow samareeb dadka u dhashay oo iska loo reer cayrnaa ka bixiyeen waxaan leeyahay dad uu rabaa si gooni inuu u baabi'iyo oo dabka ugu shubo oo u gato yuusan idin gadanaan leeyahay ka foojignaada iska fiiriya intii dhimatay waa dhimatay انت دنبه هلا عايميو عانا داتي دبدو دا لقبتها ليري حد مال دويد مالي را بروجيت داتك كل هذا عايري اهايين كنتن يوحان مغلا اني كل هايين سدح انت كلان اي وحاواي سومالي داتك الاهي حد بروجيت داتك كل انتاي محي قول انتاي ليس ويديو واي محي معاش لقاه لان ليس ويديو واي كوا حد ان لها باب الله رب محال لقاه لان ليس ويديو واي مركا وحان لايا باق دير انا ادرا انت دالك تشوكتي انت دبدا تشوكتا را عايرا برامج كاس هلا اسكو ورصدو نين كاسنا يدي او حقبان عايو هكا صواب الله وقرية هكا صواب الله قرية هكالة وهذا كله ما رأيساي بلا يدنا هكالة تقو اسكدرين ماشي كلو هذا هذا انا اسكدرين عن كله تليلا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزي قبل قبل برامجك روحة وريسيدة يندق السيال لسلسة وقارني أبوان يوسف شاعر وكمذا أبوان انتكو دقن سومال لأن ياوحو قبل قيرا له كتيري هول قلق الطوفان تألقصا وحنا كانوا صوفر يستي وصحافة أهان أنا أدي لكم هاد علينا يدكو ياري قضية فلسطين إن السودان هي هذا اللبضة بكير هذا قراعيس تسيو بلابنتي الآن هو سعطة عالم كي أردن أي اندهيسي أي كوتشي استي مانتا مريكا قساء وانا أرهن مددير سو تاقني ذا أرهن مانتا بلاوة ماها إسلام كان واحد لوغة باهن يهي إنو سكرب تاقو فلسطين محاين سو قرب تاقنا قاربا وحي أمسيين محاين وقبان كرر قارك لو حكو أردن أيه إنك قدهي نيبا هبا اسكو مشغول سن waxa soo dhameeyay inaga ridi maayaan waajibka islaamnimada ah waxaanu qaban karaa waxa jira hub aan islaamka mooyo cid kale ba haysan hubka waxa leeyahay duco waxaanu qaban karaa dhaqaale waxaanu qaban karaa hadii arintu si xumaato inuu nafahayna geena meesha waxaan xasuustaa xalay raisanka xiiranayay inanka ii xireeyay baa wuxuu yiri waar waxaan ku socdaa falastiin meesha aan mar lahaa ii sheeg mid kale u dhahay waxaan warma urka ku ogyahay wax badan baan qaban karaa marka qadiyadaas oo xanuunkeeda leh waa maqlaysiin sida mareekan iyo yurub ay isu barbartaageen xalay waxaan daawanay saddex saxafiyo oo TV mareekan ka hawlgala oo u damqaday buuri oo shaqada laga heliyay yaani gardarada iyo xasuuqa iyo dulmiga ayaa Biden intu ka soo duulay Washington yiri waan idku dhiri gelinayaa waan idku garab taagnaa waxaanu sheeganayaa super powerka adduunka ugu weyna ayuu sheeganayaa wuxuu sheeganayaa dimuqraadiyad wuxuu sheeganayaa nabad yaani wuxuu umada afka uga sheegay urkiisa baan islahayn ayu halka yimid yurub waa arkayse waxay ku barbartaagan yihiin arruurta iyo dumarka gantaalaha la dhacay arintaasi waa arin ilaahayna quraanka in badan inoo gaga warramay suurata al-baqara hada akhridan feeban israayil waa arkaysan wax laga sheegay wax qarsoon ma aha anigu si kale hadaan u eegana xanuunkani islaamka baraarujin buu noqonayaa iyo dareenkooda inuu kiciyo ki kursiga ay haysanayay ki dhaqaale ay haysanayay ki nolosha ay haysanayay nin walba wuxuu arkayaa inaanay waxaan si jiraynin dabkuna ku ekaan maayo gaasi uu fidaya aakhirkan caalamku dhan uu gaaray aakhirkan islaam iyo gaalay tagis walaal kala baxay meel dhuxul la istaagaya ma jirayso sawaqta marka taasan maanta uu imi anigu dacidna uga hamran maayo passport ajaanabana ma sito yurubna uma shaqeeyo intii oo yahayna uma shaqeeyo risq layga goynayaan ma jiro ilaahay bar risqiga qoray cidna ugu hamran maayo aragtidayda taa islaamnimada aan taagnahay mid kooxeed maaha meel yar oo hoose ah maaha dana yar oo shakhsi ah maaha waa islaamnimo waa dar ilaahay waa wixii nala faray waa waajib kama saaran waa xaq waa mid aan aakhiradayada ku badbaadinaya maasa cusub oo ku saabsan qadiyada falastiin oo afilaya maanta caalamka inay dareenkiisa aad u soo jiidatay qadiyadaas oo adduunyadu aad uga biyadiiday waxa meesha ka dhacaya ayaan doonayaa inaan aragtidaydi oo islaamiya aniguna idan ka dhiibto maaha mid kooxeed waa mid ilaahay daraadii iyo islaamnimo ah waxba uga hooseen intaa qadiyadaasaan doonayaa maasada inaan ka soo gudbiyo waxay u bixiyeen dagaalkii ka dhacay ee ugu horeeyay 7 Oktoobar baan filayaa inay ahayd 2023 waxay u bixiyeen duufaankii Gaasa anna maasada waxaan u bixiyay duufaankii geeska waxaan idhi gardariya isyeeliyeel ama goodi iyo faan garmaqaate iyo kibir garaadkii fircoon iyo abu jahal gadiisii taariikhda guunka ah galabtana warbaah jira iyo guulihii badar guutooyin xoog liyo gulufkii colaadaha marka goob xun la isdhigo ama gaasba gaas cuno kumuciyo rasaastiyo gabas lagu idlaadiyo gaaleefta danantiyo gurmadkiiyo haloosiga gubashada talaabiib guryo laga baroortiyo gambaxoorka qaylada laya geeshkii falastiin wuxuu guudka kaga yimi godobtiisa raagtiyo gashigiisa kii qabay gardarrada badheerka ah garowshiya kama sugo gafka iyo xumaantana golahooda maba tago guulguulka ficilkiiyo ninka yidhi gobaanahay adiguna gunbaa tahay gaashaan dhig mooye hadal dheerba kama qoro goodkiiyo abeeskii guran jiray dhallaankee gudin lagu qaraabtiyo gaaleefta sidan jiray wuxuu yidhi garaadkii galladaydu waa faan guulahaygu waa kibir garsoorkaygu waa eex guudkaygu waa nacab gooyahaygu waa dhagar haddii layga sheegtana gacmahaygu waa dhiig goobaha dagaalkana birmageyda ma aqaan naxariisna maba galo gumaysiga adduunkiiyo dulmigaanu gacadahay goolaaftankaygiyo gafuurtaaga beenta ah garashaan ku dagayaa gibladii iyo cayaartana golayaan matalaya golayaasha waaweyn marka dooda laysgalo go'aankaygu waa nabad gogoshaydu waa samo dadku waa gudboon yahay gaasiraadda ma aqaan cidna gowrin maayuu hayin gaabisaana gabannada caruurtiiyo haddaan maata gowraco gayigiiyo dhulkaygaan cadaawaha gabraartiyo gardarrada shisheeyaha gaadhiyo difaaciyo gebi iyo jar uga ahay gabidhaca adduunkiiyo aragtida gumaysiga gumuc loo afaystiyo rag baa geeri dhaafsaday ganayow halyaygii xalay riday gantaalaha duufaankii gaasiyo dhulgariirkii lagu jabay geesiga qorsheeyiyo dayif miyaanad garanayn goblantala adduunyoy falastiin gosheediyo naxashkay gelbinayeen laya gooshkan maanta ah geediyow talaabiib gooyaheedu waa dhiig gacalkii isdayiwaa gacanqaadna wow hara googaa abwaan kow goobyaal ma socod baa garan waa ma daray baa gabadana ma roo baa gugurshaa mahaad baa geeraar maceeb baa gabaldhaca cadceed iyo mudcurkaa walaalaa geelle wuxuu durduriyaba maalintuu gamboor cuno geeridiisa faallee garashada islaamkana gaasa way ku weyn tahay goobaha xurmayntiiyo qudus waa ma guuraan xaqa lama gorgorin karo gashi baa la bixiyaa mabda'aaga lama gado gayigaad u dhalatiyo gurigaagu waa dahab gobonnimadu waa sharaf gaaliya islaamkana rabbiba u garqaado midba gooni weeyaan godka iyo xabaashiyo geeridu xaq weeye gunnimada ha baayicin dulmaa goodiyaaye garab yaanu kaa helin geediga hayaanka ah geriyaad ha kaga hadhin waa gabaabsi dunidiye yay gardaadka kugu qaban gudgudaha hilaaciyo dirirada gabloolka ah ufadooda kala garo gucumaale aarkiyo goosh iyo libaaxuna ninka ganay warkiisiyo nin galladay u kala roon gabgabtiiyo iswaalkiyo aragtida galbeed taal goolkiiyo dhufaanada gaawahoodu buuxsamay cabsiyay ku gelinine allaa guusha bixiyee ha ka baqan gufaacada iyo guuxa beenta ah golihii la dheehee calankana laguu turay gorgor iyo tukaa yimi garan waayey aadmigu geela daaqdu waa yaab waxaa hadhay galoolkiiyo mucjisadii iyo geedkii gurayow la sheegiyo maalmihii galaala gumaadkii iyo xasuuqay falastiin u geysteen gurboodkii iyo dhallaankay gurigooda bi'iyeen geesaaska dumarkii iyo galaayuuska qaylada goblankii iyo iswaagii iyo dadkay kala gantoobeen gaajada ku raagtii iyo marinkay go'dooshaen baladay gardaadsheen gulcubtay abuureen runta lagu gabood falay falastiin gugeediyo waxaa geeshku kaga baxay ama ay guddoonteen gashaantida sideedii inaan guudka loo fidhan guradana la wada lulin gogol lagu caweeyiyo gama way ka dhaarteen galbiskiiyo mashxaradiiyo guuruma heloobaan gayaankoodu maba jiro gudguduudka quruxdiyo xarragada ma gaataan geesiga shahiidiyo gadac looma ooyo ilmadoodu gobo ma leh gabayoo xadhaxantiyo godka iyo dalluuntay sida galow u hoydaan dhulku guuri maaye nin gabraar ku yimi baa kollay guuri doone godobtiisa faalleen nin balaayo guursaday galbisaya maxay dhali galku seefta diidyaye talowyana kala guri dabka gaasa lagu shiday israa'iil markuu gubo bari iyo galbeed iyo carre edagu sii gudub duufaankii geeskiiyo guutadii ayuub iyo geeshkii xaqaa iman goobihii tataarkiiyo jaaluud gaddiisii gulfafiya raqdoodaa gorgorkiiyo tukuu cuni gala baa la kala bixi malaa wiila gudubtaye haddaan soo gunaanado guullow allahayow adaa guusha bixiyee gurmadkaaga xoogga ah falastiin ku gacan qabo gargaarkaaga ugu deeq baydhin goodigiisiiyo adaa gaala jabiyee taladooda kala gee dulmigay galeen iyo gafka iyo xumaantana dulmigay galeen iyo gafka iyo xumaantana ganaaxaaga ku adkee cimrigooda gaabtiyo قبل كذا عيريو وقت جودا جنا عشوي قبل جبك سوقار مسلم كنا جو خير ليو ثلاثة هذا كرنسي اللهم آمين وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعسي على انتهاس أيام كسو قبل جبيني نا برنامج كله حواري كلم دلهم إذا تأدي بوكل مدونة واحد إذا كجت جينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأبقى فخورا بإسلامي. فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي. بدين عظيم هو السامي.